Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej będę wybierał dla Państwa muzykę w towarzystwie Aleksandry Budki i Renaty Szewczak. Przed chwilą wizytówka autora, głos w sprawie zmian klimatycznych, grafika Róże Europy. A za chwilę gliwicka formacja Feel Good, na której czele stoi pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu w Gliwicach, Magda Stryja. Magdalena Stryja stoi przy majku, czyli przy mikrofonie w krótkiej mini w czerwoną szkocką kratę z dwoma warkoczykami niczym Pippi Langstrump. Towarzyszą pani Magdzie Jarek Broda na gitarze, Mateusz Milewski na basie i Jacek Widziszowski na perkusji. Feel Good. Ciężkie brzmienie gitar w układzie muzycznym z mocnym głosem wokalistki. Trochę są podobni do niemieckiej formacji Guano Apes, ale tylko trochę. Resztę dodają od siebie. Przed nami dwie piosenki. Tytuły to utwór siódmy i utwór trzeci. Będzie dobrze, będzie lepiej, będzie aż tak. zaprosiła. Każda na świecie chciałaby tutaj przylecieć, a ze lubą pilnowała i nikogo nie wpuszczała. Nikogo nie wpuszczała. Nikogo nie wpuszczała. Każdą za tytuł spełnić poza władzą i pieniędzy, bo tu nie ma prawników, bankierów, polityków. Zespół Feel Good, kibice piłkarskiej drużyny Piast Gliwice. Czasami na meczach swojej ukochanej drużyny wykonują piosenkę skomponowaną specjalnie dla Piasta. To był Feel Good z Gliwice, a teraz Not So Scary z Gdańska. Trio założone w 2019 roku. Producenci muzyki utrzymanej w klimatach rocka alternatywnego z dodatkami klasyki hard rockowej. Skład zespołu tworzą Piotr S. na skrzypcach, wokalu i gitarze, Maciej Muciński na basie i Piotr Brajewski na perkusji. Za chwilę będziemy świadkami pięknej, psychodelicznej muzyki w dekoracjach lat 60. i 70. poprzedniego wieku, ale w nowoczesnym wykonaniu. Słuchamy. Not So Scary, trio z Trójmiasta, pięknie kładące przestronne dźwięki. Piękna muzyka z Gdańska, piękne falowanie na falach radiowej Trójki. A kolejnym żaglowcem na naszych falach będzie formacja Beef. Świetna rockowa literatura, która towarzyszy nam od 2010 roku, kiedy to zespół był nominowany w 7 kategoriach do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego. Fryderyka. Zdobyli wtedy 2 Fryderyki, nowa twarz fonografii i klip roku, czyli najlepszy teledysk roku, albowiem klip brzmi trochę jak klip klop, a to raczej nie kojarzy się z czymś smakowitym. Beef. Smaczna i piękna muzyka. Posłuchamy 2 piosenek. Animowany film i oni muszą coś natychmiast zjeść. Animowany film. Zabawa komiksowa, zabawna nowomowa, animowany film. Doklej sobie głowę, zmień części na nowe, zmień na dobre myśli. Pora na remanent, na kosmiczny przegląd dusz. Pora na nieznane, na zdumienie. Natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Choćby własną pierś, choćby własną sierść, choćby własną pięść, choćby własną pieśń. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Choćby własną pierś, choćby własną sierść, choćby własną pięść, choćby własną pieśń. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Choćby własną pieśń, choćby własną sierść, choćby własną pięść, choćby własną pieśń. Przecudny kościółek, przepiękny ryneczek, kelner podaje mi bęstyk purpurowy, przepyszny pasztet. Natychmiast zjeść. Przepyszny pasztecik podany jakby w klimatach i dekoracjach ze studio Czesława Niemena. Oni muszą coś natychmiast zjeść. Beef. Zgrabne poczucie humoru. Tymczasem sięgamy po inne. Dostarczy je zespół Łyko. Sami o sobie wspominają: gramy, bo to pokazuje, kim jesteśmy, czego chcemy, za czym tęsknimy. Gramy to, co gra w nas. Lubimy refreny, zwroty akcji i melodie nieoczywiste. Gramy już jakiś czas, ale od niedawna jako Łyko. Gramy, gdzie tylko możemy. A zagrali już m.in. na festiwalach w Gdyni i Olsztynie, w kilku rozgłośniach radiowych z grupy Audytorium 17. Wystąpili w radiowej czwórce oraz przede wszystkim w wielu klubach mniejszych i większych w całej Polsce. Dziś ze swojej debiutanckiej płyty w Trójce Nocą w składzie Ola Łapa, Bartosz Łapa, Filip Łapa oraz koledzy rodziny Krzysztof Chnatiuk i Kamil Mataczyński. Łyka. Zwyczajnie i dłużej. zwyczajnie i dłużej. Łyko. Zespół z tej samej stajni, co na przykład Kult i Pijama Porno. Zatem towarzystwo zacne, a nawet wybitne na poziomie rock'n'rolla. A teraz będzie nieco mocniej. Zagra bowiem formacja, której nazwę można zinterpretować jako podsumowanie i zakończenie frazy, zamknięcie utworu muzycznego krótkim ozdobnikiem, bądź kilkoma akordami ujętymi w kadencję o narastającym tempie i dynamice. Po polsku nazywają się po prostu Moja Koda i śpiewają po polsku, któremu to zaśpiewowi towarzyszą nisko strojone gitary z nowoczesnymi brzmieniami samplerów. Moja Koda dwa razy, w piosenkach tylko jeden i Samo Niszczenie. Zostały tylko 4 minuty audycji, więc jeszcze szybciutko przeniesiemy się do Rzeszowa. Stamtąd pochodzi muzyka od grupy Jesus Chrysler Suicide. Kapela gra od 91 roku. Z pierwszego składu został tylko Tomek Szamot Rzeszutek, ale dziś ma innych kolegów, dokładnie 5, i grają jako sextet. Lubię po nich sięgać, ponieważ ciekawie łączą style i emocje, a także doznania literackie z dźwiękami. I to będzie wszystko. Jesus Chrysler Suicide podwiozą nas wprost do godziny 3. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję. Renata Szewczak, Aleksandra Budka i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.